Gerçekten Allah size sözün doğrusunu söylemiş. Gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size söz vermiştim ama sonra sözümden caydım. Esasen sizi zorlayacak bir nüfuzum da yoktu. Sadece sizi davet ettim. Siz de bana hemen uydunuz. O halde beni değil kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni. Daha önce beni Allah'a ortak koşmanıza da inanmamıştım zaten. Doğrusu zalimlere can yakıcı azap vardır. İman edip de salih ameller yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Onların orada birbirlerine dilekleri selamdır. Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir söz. Köklü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O güzel ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah böylece insanlara misaller getirir ki düşünüp öğüt alsınlar. Kötü bir söz ise gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan pis bir ağaca benzer. Allah iman edenlere hem dünyada hem de ahirette o sabit söz üzerinde daima sebat ihsan eder. Zalimleri de saptırır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini nankörlükle karşılayanları ve peşlerine taktıkları toplulukları helak olacakları yere, yaslanacakları cehenneme götürenleri görmedin mi? Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü bir karargâhtır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre yararlanın. En son varacağınız yer ateştir. Resulüm, İnanan kullarıma söyle. Namazı kılsınlar. Alışveriş ve dostluğun olmayacağı gün gelmezden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak etsinler. Gökleri ve yeri yaratan, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkaran Allah'tır. Onun izniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de size musahhar kıldı. Vazifelerini sürekli olarak yerine getiren güneşi ve ayı size musahhar kıldı. O, geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size vermiştir. Allah'ın nimetlerini birer birer saymaya kalkışsanız, icmalen bile sayamazsınız. Şüphesiz ki insan çok zalim ve çok nankördür. İbrahim şöyle demişti. Ey Rabbim! Bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Bana uyan bendendir. Bana karşı gelen kimseyi sana havale ederim. Şüphesiz ki sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan kimini, namaz kılabilmeleri için senin Beyt-i Haram'ının yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! İnsanların gönüllerini onlara meylettir. Çeşitli meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. Ey Rabbimiz! Doğrusu sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. İhtiyarlık çağımda bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim duaları işitendir. Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek dedi namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, anamı babamı, bütün inananları bağışla. Allah'ı, zalimlerin yaptıklarından sakın habersiz sanma. O zalimleri öyle bir güne erteler ki, o gün gözleri şaşkınlıktan baka kalır, başlarını dikerek koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönüp bakamayacak şekilde sabit kalmış. Gönülleri ise bomboştur. Resulüm, insanları, kendilerine azabın geleceği kıyamet gününden korkut. O gün zalimler, ey Rabbimiz, yakın bir müddete kadar bize süre ver de senin davetine uyalım. Peygamberlere tabi olalım, derler. Siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine sürekli yaşayacağınıza yemin etmemiş miydiniz? Üstelik kendilerine yazık edenlerin yurtlarında oturmuştunuz. Onlara nasıl yaptığımız size apaçık belli olmuştu ve size birçok misaller de vermiştik. Gerçekten onlar kurmak istedikleri tuzağı kurmuşlardı. Oysa tuzakları dağları yerinden oynatacak cinsten olsa bile, onların tuzakları Allah'ın katındaydı. Sakın Allah'ın elçilerine verdiği sözden cayacağını sanma. Muhakkak ki Allah azizdir.